आरा तो शिवाय के कॉन्फिडेंस को देख रही थी और शिवाय को तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वहीं आर्या ये सोच सोच कर परेशान थी कि पता नहीं उसके पापा एक बॉडीगार्ड से उसकी शादी कराएंगे भी या नहीं। शिवाय आज सच में बहुत खुश था। शिवाय ने ना जाने कितनी बार आर्या के बालों को छू लिया था, ना जाने कितनी बार आर्या को कसकर अपने गले लगा लिया था। शिवाय इस लम्हे को जीना चाहता था। उसका बस चलता तो वो इस लम्हे को कैद कर लेता। उसकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक लम्हा ये भी था जब आर्या ने अपने दिल की बात उससे कही थी। शिवाय इसीलिए भी खुश था कि आर्या ने उसकी पोजीशन से नहीं, उससे प्यार किया था। आर्या को अभी तक समझ नहीं आया कि शिवाय रघुवंशी मेंशन का बेटा है। आर्या ने सच में सिर्फ शिवाय से प्यार किया था, उसके रुतबे से नहीं। और यही सारी बातें सोच सोच कर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में शिवाय ने महसूस किया कि आर्या उसके सीने पर सिर रखकर सो चुकी है। आर्या की गर्म सांसें शिवाय के सीने पर पड़ रही थी। शिवाय ने एक बार फिर आर्या को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और आर्या को करवट लेकर वहीं लेटा दिया और फिर उसे गोद में उठाकर मेंशन के अंदर लेकर आया। आर्या गहरी नींद में थी, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि शिवाय ने उसे गोद में उठा लिया है। वैसे भी आर्या अभी थोड़ी बहुत मेडिसिन खाती थी जिस वजह से वो गहरी नींद में चली जाती थी। शिवाय आर्या को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। इस एक्सीडेंट के बाद आर्या पहली बार अपने बेडरूम में आई थी, वो भी नींद की हालत में। आर्या को तो कुछ भी याद नहीं था, वहीं शिवाय कुछ भी नहीं भूला था, उसे सब कुछ याद था। शिवाय ने आर्या को बड़े प्यार से बेड पर लिटा दिया, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूम लिया। शिवाय आज बहुत खुश था, फाइनली उसकी आर्या उसके पास जो थी। शिवाय आर्या के पास लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो भी आर्या को ही निहार रहा था। फिर उसने आर्या की कमर पर हाथ डालकर खुद से चिपका लिया। शिवाय भी नींद की आगोश में चला गया। आज की रात भी बीत गई, लेकिन आज की रात शिवाय के लिए जितनी दर्द भरी थी उतनी ही सुकून भरी भी थी। शिवाय ने जितना इंतजार आर्या का किया था उसे उस इंतजार का फल मिल गया था। अगली सुबह आर्या की जब आंख खुली तो उसने खुद को शिवाय की बाहों में पाया। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो शिवाय को ही देखती रही। आर्या ने हल्का सा हाथ बढ़ाकर शिवाय के माथे पर आए हुए बालों को हटा दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो रघुवंशी मेंशन में है। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो वहां शिवाय की फोटो थी। आर्या को अब महसूस हो गया कि वो पूरी रात शिवाय के कमरे में सोई थी। दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कल रात वो शिवाय की बाजू पर सिर रखकर स्विमिंग पूल के पास ही सो गई थी। आर्या छटके से शिवाय को खुद से दूर करने लगी तो शिवाय की आंख खुल गई। आर्या को ऐसे करता हुआ देख शिवाय ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आर्या जल्दी से बेड से उठ गई और बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, आपके अंदर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो कितना गलत समझेगा। मैं पूरी रात आपके कमरे में रही, मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप मुझे जगा सकते थे लेकिन नहीं, आप तो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आए। शिवाय तो हैरानी से आर्या को देख रहा था। कभी कभी तो शिवाय को खुद पर बहुत गुस्सा आता था कि उसने ऐसी बेवकूफ लड़की से प्यार क्यों किया। प्यार तो किया ही किया, उससे शादी भी की, वो भी एक बार नहीं, दो बार। शिवाय आर्या के दिमाग की हालत को समझता था, इसीलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बड़े प्यार से कहा, अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम सो गई, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ, तुम आराम से फ्रेश होकर आ जाना। आर्या बोली, अच्छा, और जब मेरे मम्मी पापा पूछेंगे कि मैं इस कमरे में क्या कर रही थी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? शिवाय ने आर्या को देखा और मन ही मन दांत पीसते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हें कब अक्कल आएगी? पता नहीं मेरी लव स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मैं जितना इसे आसान बनाने की कोशिश करता हूँ ये उतना ही उलझती जाती है, पता नहीं इसे कब सब कुछ याद आएगा और कब मेरी जिंदगी आसान होगी। शिवाय ने फिर आर्या को देखा जो डरी सहमी नजरों से शिवाय को ही देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसका ऑलराउंडर उसके लिए कोई सलूशन निकालेगा। शिवाय ने आर्या की नजरों को भांपते हुए कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें बीरा के कमरे में छोड़ देता हूँ। आर्या ने अब एक राहत की सांस ली और वो बोली, हाँ ठीक है मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे वीरा के पास छोड़ाइए, लेकिन प्लीज ऐसे छोड़कर आना कि कोई देखे ना। शिवाय बेड से उतरा और आर्या के पास गया। उसने आर्या को झटके से गोद में उठा लिया। आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। शिवाय बोला, छुईमुई आंखें बंद कर लो, फिर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। शिवाय की ऐसी बात पर आर्या ने गुस्से में एक पंच बनाकर शिवाय के सीने पर मारा और बोली, मिस्टर ऑलराउंडर मजाक मत कीजिए। शिवाय बोला, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंखें बंद कर लो। तुम आंखें बंद करोगी ना तो तुम किसी को देखोगी नहीं और ना मैं तुम्हें किसी को देखने दूंगा। चलो बच्ची बच्ची की तरह आंखें बंद कर लो। आर्या को शिवाय की बात बड़ी ऊटपटांग लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल कहता था कि वो शिवाय की बात माने, और उसने ये बात भी मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या को लेकर अपने कमरे से बाहर आया तो सामने हर्षवर्धन खड़ा था। शिवाय ने आंखों से ही हर्षवर्धन को चुप रहने का इशारा किया और हर्षवर्धन ने कुछ नहीं कहा और शिवाय हर्षवर्धन के पास से आर्या को लेकर चला गया। शिवाय थोड़ा और आगे गया तो सामने पैंथर अंगड़ाई तोड़ रहा था। पैंथर ने हैरानी से इशारे में पूछा, वो आर्या को लेकर कहाँ जा रहा है? शिवाय ने उसे भी आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर आगे बढ़ गया। शिवाय थोड़ा और आगे गया तो दृष्टि कमरे से निकल रही थी। दृष्टि ने शिवाय की गोद में आर्या को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने ना में गर्दन हिलाई और इशारे में पूछा, इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? शिवाय ने उसे भी आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर दृष्टि के पास से होता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या को लेकर वीरा के कमरे में आया। वीरा भी मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। वीरा ने आर्या को देखा तो इशारे में पूछा, क्या हुआ? शिवाय ने उसे भी शांत रहने का इशारा किया और आर्या को चुपचाप बेड पर लिटा दिया। आर्या ने शिवाय की कॉलर पकड़ लिए और धीरे से बोली, मिस्टर ऑलराउंडर अब मैं आंखें खोल लूं। शिवाय ने वीरा को देखा और बाथरूम में जाने का इशारा किया। वीरा जल्दी से बाथरूम में चली गई। शिवाय ने फिर आर्या से कहा, हाँ छुईमुई आंखें खोलो। आर्या ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो दूसरे कमरे में है। फिर वो बैठकर बोली, मुझे किसी ने देखा तो नहीं? शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी और बोला, किसी की हिम्मत है जो तुम्हें देख ले। मैं तुम्हें चुपचाप लेकर आ गया, किसी ने कुछ नहीं देखा। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? शिवाय जैसे ही बेड से उठकर जाने लगा, आर्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। शिवाय बोला, अब क्या हुआ छुईमुई? आर्या ने कहा, वीरा कहाँ है? शिवाय बोला, शायद वॉशरूम में होगी। आर्या ने फिर धीरे से कहा, मिस्टर ऑलराउंडर आप मेरे साथ बाहर जाएंगे ना? शिवाय आर्या के थोड़ा सा करीब गया। उसने आर्या के माथे को चूम कर कहा, हाँ जाऊंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करने आ जाऊंगा, फिर जहां तुम कहोगे वहां टाइम स्पेंड करेंगे। शिवाय की बात सुनकर आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और शिवाय वहां से चला गया। शिवाय जैसे ही कमरे से बाहर आया, हर्षवर्धन पैंथर और दृष्टि तीनों ही शिवाय को देख रहे थे। शिवाय ने तीनों को देखकर कहा, सुबह सुबह कुछ काम नहीं है? तीनों ने ना में एक साथ गर्दन हिला दी। तीनों के ऐसा करने से शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय जाने लगा तो दृष्टि ने शिवाय की कलाई पकड़कर पूछा, देवर जी बता तो दीजिए, आखिर मेरी बहन के साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है? शिवाय ने कहा, भाभी जी आपकी बहन दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की है, और मुझे देखो, दुनिया का सबसे हैंडसम डैशिंग माइंडेड बंदा, और मुझे दुनिया के सबसे बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया है। मैं उसके साथ कोई गेम नहीं खेलता, बल्कि वो मुझे रोज बेवकूफ बनाती है और मैं खुशी खुशी बन भी जाता हूँ। दृष्टि ने गुस्से में शिवाय को उंगली दिखाकर कहा, शिवाय भैया मेरी बहन के बारे में तमीज से बात किया करो, मैं अपनी बहन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी, समझे? शिवाय ने कहा, हो अभी तो आप और आपकी बहन इस घर में आई भी नहीं है और अभी से मुझे वार्निंग देने लगी। जब दोनों बहनें यहाँ आ जाएंगी तो मुझे लगता है हम दोनों भाइयों का जीना हराम हो जाएगा। दृष्टि को शिवाय की बात बुरी लग गई तो उसने हर्षवर्धन से शिवाय की शिकायत करते हुए कहा, सुना चाचू अपनी भाभी से कैसे बात करता है? हर्षवर्धन ने शिवाय को डांटते हुए कहा, शिवाय ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? शिवाय बोला, चाचू वो मेरी साली भी है और मैं अपनी साली से मजाक भी नहीं कर सकता, हद हो गई है यार। पैंथर ने कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ आर्या को ऐसे लेकर क्यों जा रहे थे? शिवाय ने गहरी सांस ली और बोला, उसे कुछ याद तो है नहीं, हर पल उसे डर लगा रहता है कि कोई उसे मेरे साथ देख लेगा तो गलत समझेगा, उसके पापा की बेइज्जती हो जाएगी, उसके पापा उसकी शादी मुझसे करेंगे नहीं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में सोचती रहती है और मैं उसकी बातों को कवर करता रहता हूँ। शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। शिवाय ने फिर सबको धीरे से शांत होने का इशारा किया और बोला, शांत हो जाओ, उसने सुन लिया तो फिर से कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी, मैं तो उसकी बातों को ठीक करता करता परेशान हो गया हूँ, पता नहीं उसे कब सब कुछ याद आएगा और कब वो परमानेंट इस घर में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने लगे। पूरी रघुवंशी फैमिली और रजावत फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वहीं शिवाय और आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आर्या तो फिर भी अपनी मासूमियत के चलते शिवाय के साथ अपने प्रेजेंट को जी रही थी, लेकिन शिवाय उसने तो अपना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट हर जगह आर्या को ही इमेजिन किया था। आर्या तो जानती भी नहीं थी कि शिवाय उसे दिल की कितनी गहराइयों से प्यार करता है। आर्या को पता भी नहीं था कि वो सांस ले रही है तो शिवाय की वजह से, वो ठीक है तो शिवाय की वजह से, उसकी जिंदगी नॉर्मल हुई है तो शिवाय की वजह से। उसे ये जिंदगी शिवाय ने दी है, वरना आर्या तो एक नॉर्मल जिंदगी कभी जी ही नहीं पाती। आर्या नाश्ता तो कर रही थी, लेकिन उसका एक हाथ मोबाइल पर था। उसने शिवाय को मैसेज करके कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, पापा से मेरी शादी की बात कब करोगे? मुझे अब हमेशा के लिए आपके पास आना है। शिवाय ने आर्या के मैसेज को रीड किया तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने पूछा, और शादी के बाद यहाँ आकर क्या करोगी? आर्या शिवाय की शरारत समझ नहीं पाई और उसने टाइप किया, शादी के बाद जो करते हैं वही करूंगी। शिवाय ने पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ, शादी के बाद यहाँ आकर क्या करोगी? आर्या को शिवाय की सच्चाई कब पता चलेगी? क्या होगा जब आर्या सच जानेगी? आर्या को अब भी शिवाय का सवाल समझ नहीं आया। आर्या ने अपनी मासूमियत के चलते कहा, क्या करूंगी, मतलब शादी के बाद क्या करते हैं, वही करूंगी। अब शिवाय को आर्या को छेड़ने में मजा आने लगा। शिवाय ने कहा, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ कि शादी के बाद क्या करते हैं, मुझे नहीं पता शादी के बाद क्या करते हैं, तुम्हें पता है तो तुम बता दो। तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, तो बताओ शादी के बाद क्या करते हैं। आर्या को अब भी शिवाय की बात समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया, करते क्या है, मैं भी सुबह उठकर जॉर्जेट की खुले पल्ले की साड़ी पहनूंगी, आपको गीले बालों से जगाऊंगी, फिर आपके लिए चाय लेकर आऊंगी, फिर आप बहुत प्यार से चाय पियेंगे, फिर मैं घर के मंदिर में दिया जलाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। शिवाय आर्या का मैसेज पढ़ते हुए अंदर ही अंदर गुस्से में बोला, छुई मुई, तू तो रहने दे, शादी करने के लिए मुझे भी कैसी पागल से प्यार हो गया, पता नहीं मेरा इंतजार कब खत्म होगा। तभी शिवाय के कानों में हल्की हल्की हंसी की आवाज आने लगी। शिवाय ने अपनी नजरें मोबाइल से हटाई और बराबर में देखा तो दिव्यांश भी शिवाय के मोबाइल में नजर गड़ाए बैठा हुआ था और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने फोन की स्क्रीन लॉक की और गुस्से में दिव्यांश को देखने लगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर धीरे से शिवाय के कान में कहा, ऐसे कटोरा लेकर तो तुझे भी रजावत हाउस के बाहर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हो तो तेरा भी कुछ नहीं सकता। शिवाय गुस्से में दिव्यांश को देख रहा था, फिर उसने भी दांत पीसते हुए कहा, दिव्यांश तुझे पता है, तुझे माँ सच में अनाथ आश्रम से लेकर आई थी। ये सुनते ही दिव्यांश को हंसी आ गई, फिर भी उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, आज इस बात का मुझ पर असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आर्या जाने अनजाने तेरी भी बैंड बजा रही है। कितनी मासूम है मेरी साली, नजर ना लग जाए मेरी साली को। शिवाय ने कहा, तेरी साली ने ना मेरी पूरी वाट लगा कर रखी हुई है। दोनों भाई डाइनिंग टेबल पर बात कर रहे थे, वहीं हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजों को देख रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब जब वो शिवाय और दिव्यांश को ऐसे बात करते हुए देखता था तो उसे सुकून मिलता था, वरना ज्यादातर तो वो दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने में ही लगे रहते थे। थोड़ी देर बाद वरदान नाश्ता करके डाइनिंग टेबल से उठा और हर्षवर्धन की तरफ देख कर बोला, अच्छा हर्षवर्धन साहब, अब इजाजत दीजिए, कल आपके कहने से हम रुक गए थे, लेकिन अब तो आप जानते हैं मुझे भी अपना बिजनेस देखना है। हर्षवर्धन ने वरदान को इजाजत दे दी, लेकिन दिव्यांश का चेहरा उतर गया, क्योंकि दृष्टि आज उसके पास से चली जाएगी। कल रात भी दृष्टि दिव्यांश के कमरे में नहीं रुकी। देखते ही देखते रजावत फैमिली रघुवंशी मेंशन से चली गई। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही दृष्टि और आर्या को जाते हुए देख रहे थे। दोनों के पास उन्हें रोकने का कोई रीजन नहीं था। दिव्यांश तो फिर भी दृष्टि को कल लेकर आ जाता, लेकिन शिवाय उसे तो अभी और इंतजार करना था। उसका इंतजार कहाँ खत्म होगा उसे भी नहीं पता था। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। हर्षवर्धन अपने भतीजे के साथ एक मीटिंग में बैठा हुआ था। करीब एक घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई, सब अपने अपने कैबिन में चले गए, लेकिन शिवाय वहीं बैठा रहा। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, कुछ काम था? शिवाय ने कहा, हाँ चाचू, मैं बहुत बड़ा मॉडलिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, इंडिया की टॉप मॉडल उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, नैना कपूर भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी और उसे हीना बाजवा बीट करेगी। हर्षवर्धन ने कहा, और तुम्हें लगता है कि नैना कपूर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी? उसके पास दुनिया भर का पैसा है, वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। शिवा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, करेगी चाचू, उसे करना ही पड़ेगा। प्राइज मनी 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ होगी, और 50 करोड़ को देखकर तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा, तो नैना कपूर चीज ही क्या है। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, दिमाग खराब हो गया तेरा, तू प्राइस मनी 50 करोड़ रखेगा? इतना बजट नहीं है हमारी कंपनी का कि हम नैना कपूर को हराने के लिए इतना बड़ा लॉस झेले। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाचू, आप भी जब से शादी हुई है दिमाग से काम लेना बंद कर दिया है क्या? ये सुनते ही हर्षवर्धन ने एक चांटा शिवाय की गाल पर लगाया। शिवाय का चेहरा एक तरफ हो गया। शिवाय ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, चाचू आपको नहीं लगता कि आपके हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चलते हैं? मतलब आपको अच्छी बीवी मिल गई, इसका मतलब ये है कि आप जब मन में आएगा तब अपने हाथ सेक लोगे। हर्षवर्धन ने कहा, तो तू अपनी जुबान पर कंट्रोल किया कर, उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? शिवाय ने कहा, उल्टी सीधी बातें कहाँ कर रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये कॉन्टेस्ट हम रखेंगे, प्राइज मनी 50 करोड़ होगी, और ये कॉन्टेस्ट हीना बाजवा ही जीतेगी। घर का पैसा घर में ही रहेगा, हमें तो बस दुनिया के सामने नैना कपूर को हराना है, उसकी इंसल्ट करनी है, जो इस कॉन्टेस्ट के जरिए हम कर देंगे। हर्षवर्धन ने शिवाय को समझाते हुए कहा, देखो शिवाय, बहुत मुश्किल से हम सब एक हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि बदले के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो जाए, मुझे कोई बदला नहीं लेना। नैना कपूर इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि उसके लिए हम इतना सब कुछ करें। माफ कर देना नैना कपूर को, वैसे भी उसके अंदर दिमाग कम है, और कहते हैं कि ऐसी औरतों से उलझना नहीं चाहिए। शिवाय ने आईब्रो उचकाकर कहा, चाचू आप नैना कपूर को हर बार छोड़ देते हो, तभी उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, सच्चाई मुझे पता है, अगर आपको सच्चाई बता दूंगा तो अभी के अभी आप जानकर नैना कपूर को जान से मार दोगे। हर्षवर्धन चेयर से खड़ा हो गया और उसने जेब में हाथ डालकर कहा, तो सच्चाई मुझे बताओ, अगर आज नैना कपूर का आखिरी दिन होगा तो वही सही, मैं चाहूं तो नैना कपूर को कभी भी मार सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ऐसा करने से रोकते हैं, तभी वो जिंदा है, वरना कब की मर गई होती। शिवाय ने कहा, इसीलिए तो मैं आपको सच्चाई नहीं बताता, दुश्मन को एक झटके से नहीं मारना चाहिए, तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। मैं पहले नैना कपूर की पोजीशन छीनूंगा, उसके बाद उसे फाइनेंशियली वीक करूंगा, उसके बाद ही उसे मौत के दरवाजे तक लेकर जाऊंगा। हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, शिवाय सोच ले कि क्या सच में नैना कपूर को इस हद तक तोड़ना सही होगा? चाहे कुछ भी हो, वो एक औरत है, और हम एक औरत के साथ ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। शिवाय अपनी फॉर्म में आ गया, वो भी चेयर से खड़ा हो गया। उसने भी अपने दोनों हाथ जेब में डाले और बिल्कुल हर्षवर्धन की तरह खड़ा होकर एटीट्यूड में बोला, आपको पता है चाचू, गलती एक बार माफ की जाती है, 2 बार माफ की जाती है, लेकिन 3री बार की गलती दंड की भागीदारी हो जाती है। अगर हमने नैना कपूर को दंड नहीं दिया तो वो गलतियां दोहराती रहेगी। इस बार मैं नैना को गलती दोहराने के लायक नहीं छोड़ूंगा। हर्षवर्धन को शिवाय की बातें सही लगने लगी। आखिर हर्षवर्धन ने कितनी बार नैना कपूर को माफ किया था, लेकिन नैना कपूर हर बार हद पार कर रही थी। अगर हर्षवर्धन को पता चल जाता कि नैना कपूर ने हीर को जहर दिया था, तो सच में हर्षवर्धन अब तक नैना कपूर को मार चुका होता। पर शायद यही रीजन था शिवाय ने कभी हर्षवर्धन को सच्चाई नहीं बताई। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला, सामने दिव्यांश खड़ा था। दिव्यांश को देखकर हर्षवर्धन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? दिव्यांश बोला, मुझे दृष्टि को लेने जाना है तो मैं जा रहा हूँ, बाकी का पेंडिंग काम राजवीर देख लेगा या फिर आपका नालायक भतीजा। ये सुनते ही शिवाय के कान खड़े हो गए। शिवाय ने कहा, चाचू मुझे भी अपनी छुईमुई के साथ डेट पर जाना है, बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल की बात कही है और बहुत मुश्किल से मुझे डेट के लिए पूछा है, जाना तो मुझे भी है, बाकी का काम आप या राजवीर देख लेना। और तभी राजवीर भी कैबिन में आता हुआ बोला, चाचू क्या मैं आज जल्दी घर चला जाऊं? हर्षवर्धन ने राजवीर को हैरानी से देखा तो राजवीर अपनी सफाई में बोला, चाचू आप तो जानते हैं मेरा और रूही का रिश्ता कितनी मुश्किल से ठीक हुआ है, मुझे थोड़ा सा वक्त रूही को देना है, और वैसे भी मुझे और रूही को ना बहुत इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं जल्दी चला जाऊं? हर्षवर्धन तीनों को देख रहा था। हर्षवर्धन ने सख्ती से कहा, तुम तीनों चले जाओगे तो इस इंडस्ट्री को कौन संभालेगा? तीनों ने एक साथ हर्षवर्धन की तरफ घूर कर देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, क्या बात है, कितने नालायक भतीजे हैं मेरे, एक बात बताओ, तुम तीनों को ही अपने पार्टनर को लेकर बाहर जाना है, मुझे भी किसी के साथ डेट पर जाना है, तो बेहतर होगा कि तुम तीनों अपना अपना काम निपटा कर जाओ, क्योंकि मैं तो तुम तीनों का काम करूंगा नहीं। ये सुनते ही तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। ये पहली बार था जब हर्षवर्धन ने तीनों को जाने के लिए मना किया था। वहीं तीनों मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देख रहे थे। शिवाय बोला, चाचू यार मुझे जाने दो ना, आप तो जानते ही हो वैसे ही मेरी छुईमुई जरूरत से ज्यादा मासूम है, मुझे उसे बहुत सारी बातें बतानी है, धीरे धीरे उसे पास्ट भी याद दिलाना है, प्लीज चाचू मुझे जाने दो ना। इतना कहकर शिवाय तो अपनी नौटंकी पर उतर आया और उसने झटके से घुटनों के बल बैठकर हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़ लिए और बहुत मासूम सी शक्ल बना ली। शिवाय इस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई भी शिवाय को देख लेता तो मना नहीं करता, वहीं दिव्यांश तो आंखें भाड़कर शिवाय को देख रहा था और उसकी चालाकियां समझने की कोशिश भी कर रहा था। दिव्यांश भी नहीं रुका और जल्दी से बिल्कुल शिवाय के बराबर में शिवाय की तरह ही बैठकर हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाचू मुझे भी जाने दो ना, इतनी मुश्किल से दृष्टि मानी है, आज उसे घर से ले आऊंगा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी सही सही चलने लगेगी, प्लीज चाचू मुझे जाने दो ना। देखो चाचू मैं तो आपका लायक बेटा हूँ ना, आप जो कहते हो मैं करता हूँ ना, प्लीज चाचू मेरी बात मान लो ना। राजवीर उन दोनों को देख रहा था और वो चाचू के थोड़ा सा पास आया और बोला, हाँ चाचू ये तो मुझे पता चल गया, अपने भतीजे अपने ही होते हैं, आप मुझे छुट्टी नहीं दोगे क्योंकि मैं तो बाहर वाला हूँ ना। ये दोनों तो हाथ जोड़कर बैठ गए, इन्हें तो आप छुट्टी दे दोगे और मैं बेबस खड़ा रहूंगा, सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा। कहते हुए राजवीर भी बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, वहीं हर्षवर्धन तो तीनों को आंखें फाड़े देख रहा था और मनी मन कह रहा था, खुद तो चले गए इन गुंडों को मेरे पास छोड़ गए, एक से एक नौटंकी है, तीनों को छुट्टी दूं या ना दूं सारा काम मेरे ऊपर छोड़कर भाग जाएंगे। आखिरकार हर्षवर्धन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ जाओ तीनों मैं काम कर लूंगा क्योंकि तुम तीनों को तो वक्त चाहिए और मुझे वक्त नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो गधा हूं ना, काम भी कर लूंगा, तुम तीनों को संभाल भी लूंगा, जाओ जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं तुम तीनों को जाने ना दूं। ये बात कहते हुए हर्षवर्धन के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, आखिरकार हर्षवर्धन को भी तो वक्त चाहिए था, वो तो कभी छुट्टी भी नहीं करता था और हमेशा काम ही करता रहता था, जब थोड़ा सा वक्त मिलता तो हीर के पास चला जाता था, सबसे ज्यादा टेंशन बिजनेस की हर्षवर्धन को ही थी। शिवाय ने हर्षवर्धन का चेहरा देखा और बोला, अरे चाचू आप तो बुरा मान गए, चलो मैं आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ। हर्षवर्धन बोला, निकलो यहाँ से, ज्यादा स्मार्ट मत बनो वरना किसी को नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने राजवीर शिवाय और दिव्यांश को वहां से चलने का इशारा किया, तीनों वहां से चले गए, वहीं हर्षवर्धन चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर तक हर्षवर्धन ऐसे ही बैठा रहा और फिर उसने लैपटॉप खोल लिया। क्या दिव्यांश दृष्टि को मेंशन ले आएगा? कैसी होगी आर्य और शिवाय की डेट?